महाभारत उद्योग पर्व एकोननवत्यधिक शततमोध्याय। शिखंडी का विवाह तथा उसके स्त्री होने का समाचार पाकर उसके ससुर दशार्ण राज का महान कोप। भीष्मवाच चकार यत्नम द्रुपद सुताया सर्वकर्मसु ततो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च परम तप। भीष्म कहते हैं, तदनंतर द्रुपद ने अपने पुत्री को लेखन शिक्षा और शिल्प शिक्षा आदि सभी कार्यों की योग्यता प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रयत्न किया। इस वस्त्रे चैव राजेन्द्र द्रोण शिष्यो बभूव तस्य माता महाराज राजानं वरवर्णिनी चोदयामास भार्यार्थं कन्याया पुत्रवत् ददां ततस्तां पार्षतो दृष्ट्वा कन्यां संप्राप्त यौवनां श्रियं मत्वा ततश्चिन्तां प्रपेदे स भार्यया। राजेन्द्र धनुर्विद्या के लिए शिखंडी द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ। महाराज, शिखंडी की सुंदरी माता ने राजा द्रुपद को प्रेरित किया कि वे उसके पुत्र के लिए बहू ला दें। वह अपनी कन्या का पुत्र के समान ब्याह करना चाहती थी। द्रुपद ने देखा, मेरी बेटी जवान हो गई तो भी अब तक स्त्री ही बनी हुई है, वरदान के अनुसार पुरुष नहीं हो सकी। इससे पत्नी सहित उनके मन में बड़ी चिंता हुई। द्रुपद उवाच कन्या ममेयम संप्राप्ता यौवनम शोकवर्धिनी मया प्रच्छादिता चेयम वचना चूलपाणिनः। द्रुपद बोले, देवी, मेरी यह कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अब तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा था। भार्योवाच न तन्मिथ्या महाराज भविष्यति कथंचन त्रैलोक्यकर्ता कस्माद्धि वृथा वक्तु मेहार्हति। यदि ते रोचते राजन् वक्ष्यामि शृणुमे वचः श्रुत्वेदानीं प्रपद्येथाः स्वां मतिं वृषतात्मज। रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव का दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा। तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान झूठी बात कैसे कह सकते हैं। राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो कहूँ, मेरी बात सुनिए। वृषतनंदन इसे सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करे। क्रेतामस्य यत्नेन विधिवद्दार संग्रह भविता तद्वच सत्यम इति मे निश्चिता मति। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान का वचन सत्य होगा, अतः आप प्रयत्न पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार इसका कन्या के साथ विवाह कर दें। ततस्तौ निश्चयं कृत्वा तस्मिन् कार्ये थ दंपति वर्याश्चक्रतु कन्यां दशार्णाधिपते सुताम्। इस प्रकार विवाह का निश्चय करके दोनों पति पत्नी ने दशार्णराज की पुत्री का अपने पुत्र के लिए वरण किया। ततो राजा द्रुपदो राजसिंह सर्वान् राज्ञ कुलतः सन्निसमम्य दासार्णकस्य नृपते तनुजाम शिखण्डिने वर्यामास धारान। तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद ने समस्त राजाओं के कुल आदि का परिचय सुनकर दशार्ण राज की ही पुत्री का शिखंडी के लिए वरण किया। हिरण्यवर में सौ दासार्णक स्मृत स च प्राधान महीपाल कन्याम तस्मै शिखंडिने। दशार्ण देश के राजा का नाम हिरण्यवर्मा था। भूपाल हिरण्यवर्मा ने शिखंडी को अपनी कन्या दे दी। स च राजा दशार्णेषु महानाशेषु दुर्जयः हिरण्यवर्मा दुर्धर्षो महासेनो महामनाः। दशार्ण देश का वह राजा हिरण्यवर्मा महान दुर्जय और दुर्धर्ष वीर था। उसके पास विशाल सेना थी, साथ ही उसका हृदय भी विशाल था। कृते विवाहे तु ददा सा कन्या राजसत्तमा यौवनम समनुप्राप्ता सा च कन्या शिखंडी कृतदार शिखंडी च काम्पिल्यं पुनरागमत तत सा वेदताम कन्याम कंचित कालम श्रियम किल। नृपश्रेष्ठ, हिरण्यवर्मा की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त थी। इधर द्रुपद की कन्या शिखंडनी भी पूर्ण युवती हो गई थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर पत्नी सहित शिखंडी पुनः काम्पिल्य नगर में आया। दशाण राज की कन्या ने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया कि शिखंडी तो स्त्री है। हिरण्यवर्मणः कन्या ज्ञात्वा ताम तु शिखंडिनीम् धात्रीणां च सखीनां च वृणमाना निवेदयत कन्यां पंचालराजस्य सुतां तां वै शिखंडिनीम्। हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिखंडी के यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी धाय तथा सखियों से लजाते लजाते यह गुप्त बात कह दी कि पांचाल राज के पुत्र शिखंडी वास्तव में पुरुष नहीं स्त्री है। ततस्ता राजसार्दूल धात्रो दासान कास्तदा जगम्रार्तिम पराम प्रेस्या प्रेस्या मासुरे वच। निपसेट, यह सुनकर दशाण देश की धायों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह समाचार सूचित करने के लिए बहुत से दासियों को दशाण राज के यहाँ भेजा। ततो दासाण से पतेह प्रेष्या सर्वा निवेदयन विप्रलम्भम यथा वृत्तम स च चुक्रोध पार्थिव। वे सब दासियाँ दशाण राज से सब बातें ठीक ठीक बताती हुई बोली कि राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। यह सुनकर दशाण राज अत्यंत कुपित हो उठे। शिखंड्यपि महाराज पुंवद राजकुले तदा विजहार बुधायुक्त स्त्रीत्वं दैवातिरोचयन्। महाराज शिखंडी भी उस राज परिवार में पुरुष की ही भांति आनंद पूर्वक घूमता फिरता था। उसे अपना अस्तित्व अच्छा नहीं लगता था। ततः कतिपया हस्य तत्श्रुत्वा भरतर्षभ हिरण्यवर्मा राजेन्द्र रोषादार्तिं जगामः। भरत श्रेष्ठ, राजेंद्र तदनंतर कुछ दिनों में उसके स्त्री होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोध से पीड़ित हो गया। ततो दासार्ण को राजा तीव्र कोप समन्वितः दूतं प्रस्थापयामास द्रुपदस्य निवेशनम्। तदनंतर दशाण राज ने दुस्सह क्रोध से युक्त हो राजा द्रुपद के दरबार में दूत भेजा। ततो द्रुपदमासाद्य दूतः कांचन वर्मणः एक एकांतम उत्सार्य रहो वचनम अब्रवीन। हिरण्यवर्मा का वह दूत द्रुपद के पास पहुंचकर अकेला एकांत में सबको हटाकर केवल राजा से इस प्रकार बोला। दासान राजो राजस्त्वाम इदम वचनम अब्रवीत अभिसंगात प्रकुपितो विप्रलब्ध त्वया नघ। निष्पाप नरेश, आपने दशाण राज को धोखा दिया है। आपके द्वारा किए गए अपमान से उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आपसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है। अवमान्य से माम नृपते नूनम दुर्मंत्रितम तब यन्मे कन्याम सुकन्यार्थे मोहाद्याचितवान सी तस्याद्य विप्रलम्भस्य फलम प्राप्नो हि दुर्मते। एषत्वां सजनामात्यं युद्धरामि स्थिरो भव। नरेश्वर, तुमने जो मेरा अपमान किया है वह निश्चय ही तुम्हारे खोटे विचार का परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्री के लिए मेरी पुत्री का वरण किया था। दुर्मते, उस ठगे और वंचना का फल अब तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। धीरज रखो, मैं अभी सेवकों और मंत्रियों सहित तुम्हें जड़मूल सहित उखाड़ फेंकता हूँ। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी अम्बोपाख्यान परवड़ी हिरण्यवर्म दूतागमने एकोनवत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में हिरण्यवर्मा के दूत का आगमन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ।